50 languages. 42. 42. زيارة المدينة. Επίσκεψη στην πόλη. Επίσκεψη στην πόλη. هل يفتح السوق أيام الأحد؟ Είναι ανοιχτή η αγορά την Κυριακή. Είναι ανοιχτή η αγορά την Κυριακή. هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ Είναι ανοιχτή η έκθεση τη Δευτέρα. Είναι ανοιχτή η έκθεση τη Δευτέρα. هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ Είναι ανοιχτή η έκθεση την Τρίτη. Είναι ανοιχτή η έκθεση την Τρίτη. هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ Είναι ανοιχτός ο ζωολογικός κήπος την Τετάρτη. Είναι ανοιχτός ο ζωολογικός κήπος την Τετάρτη. هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ Είναι ανοιχτό το μουσείο την Πέμπτη. Είναι ανοιχτό το μουσείο την Πέμπτη. هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ Είναι ανοιχτή η γκαλερί την Παρασκευή. Είναι ανοιχτή η γκαλερί την Παρασκευή. هل يسمح بالتصوير؟ Επιτρέπεται η λήψη φωτογραφιών. Επιτρέπεται η λήψη φωτογραφιών. هل ينبغي دفع رسم دخول؟ Πρέπει να πληρώσεις είσοδο. Πρέπει να πληρώσεις είσοδο. كم يكلف رسم الدخول؟ Πόσο κοστίζει η είσοδος? Πόσο κοστίζει η είσοδος? هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ Υπάρχει έκπτωση για γκρουπ πολλών ατόμων. Υπάρχει έκπτωση για γκρουπ πολλών ατόμων. هل يوجد تخفيض للأطفال؟ Υπάρχει έκπτωση για παιδιά. Υπάρχει έκπτωση για παιδιά. هل يوجد تخفيض للطلبة؟ Υπάρχει έκπτωση για φοιτητές. Υπάρχει έκπτωση για φοιτητές. ما هذا المبنى؟ Τι κτίριο είναι αυτό؟ Το κτίριο είναι αυτό. كم عمر هذا المبنى؟ Πόσο παλιό είναι το κτίριο؟ Πόσο παλιό είναι το κτίριο? من بنى هذا المبنى؟ Ποιος έχτισε το κτίριο؟ Ποιος έχτισε το κτίριο؟ أنا مهتم بالهندسة المعمارية. Με ενδιαφέρει η αρχιτεκτονική. Με ενδιαφέρει η αρχιτεκτονική. أنا مهتم بالفن. Με ενδιαφέρει η τέχνη. Με ενδιαφέρει η τέχνη. أنا مهتم بالرسم. Με ενδιαφέρει η ζωγραφική. Με ενδιαφέρει η ζωγραφική.